önce için stüdyosları teslim edin. Kara gözlüm benim, güler yüzlüm benim, yar kara gözlüm benim, heyranım sana, kara gözlerine. Gözlüm benim, heyranım sana, kara gözlerin.